Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, why do you kiss her? Oh, oh, oh. And I'm right over here, well, why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. Oh, I just wanna dance all night. I'm all messed up, I'm so out of stilettos and broken bottles. I'm spinning around in circles. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my. Still so near, the lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh. Wat een prachtig lied van Callum Scott aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dancing on my own. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goeie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond op de laatste dag van mei. Over een paar minuten is het al, ja, paar, 55 minuten is het alweer juni. Wat gaat de tijd snel. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dan is het opeens een heel andere dag. Hè? In de show vandaag lekker veel muziek om je oren te verwennen, natuurlijk zoals altijd. En een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over zorgorganisatie, ja. Speed kills, Alfred. Zorgorganisatie, nieuw begin. Wat is dat voor organisatie? Wat doen ze? Wat is zo speciaal aan ze? Ook een column van Han van Horst. Zeker van belang na het indrukwekkende interview met mevrouw Kaag. Afgelopen zondag, Sigrid Kaag, in College Tour. Vandaag gaat hij het hebben over Kaagloon. Maar dan gaat het over het salaris van iemand. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Hij is in ieder geval behoorlijk ontevreden. Hij moppert er weer lekker op los vandaag. Verder gaan we het hebben over starters in de zorg. Dus eigenlijk een beetje een verzorgende uitzending vandaag in deze aflevering dus van De Late Avond. We verwennen je oren dus niet alleen met mooie muziek, maar we brengen je ook op de hoogte van de zorg. Je hoort het allemaal hier, bij jouw lokale omroep. Dit is de late avond. And to fill my heart You're my dream come true, my one and only you. Only you can make all this change in me. Prachtige muziek van The Temptations in de show Soul to Soul. Eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk oud. The Temptations waren natuurlijk wereldberoemd in de jaren 60, maar Soul to Soul werd toch pas een hit in 1990. Verder The Platters en Only You uit 1957, zo lang geleden alweer. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over de zorg. Hier is mijn collega Tera Cox. Linda Nijg van de Frankenlandgroep heeft speciale aandacht voor starters in de zorg. Ze is hier, dat is fijn, maar ze heeft ook een starter meegenomen. Ik wil jullie even laten voorstellen. Eerst maar eens de starter. Wie ben jij? Ik ben Nina van der Zwan en ik ben 23 jaar. Mijn naam is Linda Nijg en ik ben werkzaam als manager van het Leren- en Ontwikkelcentrum binnen de Frankenlandgroep. Wat is de doelgroep ook weer van de Frankenlandgroep? Wij zijn een VVT-instelling. Wij verzorgen ouderenzorg. En dat betekent dat wij 5 locaties hebben waar wij verpleging, verzorging en thuiszorg bieden aan ouderen. Ja. Nina, nou is er speciale aandacht voor de starters. Eerst maar even naar jouw voorgeschiedenis. Wat was jouw vooropleiding? Ik heb eerst 3 jaar in de kapsalon gewerkt. Eerst mijn kappersopleiding natuurlijk gedaan. Daar heb ik met veel plezier gewerkt. Maar op een gegeven moment kwam corona en ik ben niet echt van het stilzitten. Toen ben ik naar de thuiszorg gegaan als huishoudelijk hulp. En dat vond ik eigenlijk zo leuk dat ik dat toen de kappers opengingen nog ben blijven doen. Dus 4 dagen in de kapsalon, 1 dag in de thuiszorg. En toen dacht ik doe eens gek. Ik ga me toch om laten scholen. Want ik vond het zo leuk met de mensen dat ik dacht, dat is wat voor mij. Wat bood het jou nou veel meer dan het kappersvak? Wat was de aantrekkingskracht? In de zorg heb je altijd werk, dat ten eerste. Het is een stuk breder dan de kapsalon. De kapsalon doe je natuurlijk wel verschillende dingen, maar breder dan een paar puntjes knippen en verven wordt het niet. Dus ik dacht, het heb veel meer doorgroeimogelijkheden voor mezelf. Als het niet nu is, is het misschien over een paar jaar dat je weer verder kan leren. En heb je er ook veel voldoening van dit werk? Jazeker, ja. Geef eens een voorbeeldje van in de dagelijkse praktijk waarvan jij nou echt zegt, nou, ik ga echt blij naar huis naar deze dag. Als je ziet dat de bewoners geholpen zijn. Eigenlijk help je ze natuurlijk met hun alledaagse dingen. Eigenlijk qua alles, qua ADL. Dus de ochtendzorg, middagzorg. Even wachten, ADL? ADL, ja, dat is de ochtendzorg. Okay. Dus als je mensen helpt met aankleden, wassen. Ze kunnen het zelf niet meer zo goed. En daardoor ondersteun jij ze. En kunnen ze toch gewoon nog optimaal genieten van hun dag. En nou zit jij in dat speciale traject, starters in de zorg. Hoe heb jij dat ervaren? Wanneer vraag je om hulp? Bij welke dingen helpen ze jou nou? Wat vind je het fijne aan dit traject? Ik vond het vooral heel fijn omdat je boventallig stond. Dus eigenlijk stond je gewoon met de vaste bezetting plus leerlingen. Meestal waren wij nog met z'n 2 of 3 op de afdeling qua leerlingen. Dus dan liep je vaak met iemand mee. En op een gegeven moment werd je wel wat meer losgelaten. Zodat je jezelf kon ontwikkelen. Waar je hulp bij nodig had, dan vroeg je er gewoon om. En eigenlijk stonden ze allemaal wel klaar om je te helpen. En er was ook tijd voor. Ja, ja, zeker. Ja, nou, ik ga gelijk eens even naar de mevrouw die dat allemaal mogelijk maakte. Ja. Linda, jij bent van het leren en het ontwikkelen. Mm-hmm. Vertel, hoe heb jij het ervaren met mensen zoals Nina? Nou ja, wij waren vooral op zoek en zijn steeds op zoek naar aantrekkelijke leertrajecten waardoor mensen kiezen voor de Frankenlandgroep en waardoor ook natuurlijk het rendement verhoogd wordt en waardoor we uiteindelijk de mensen aan ons binden. Want ik geloof er erg in dat als je je in je opleidingstraject goed begeleid en ondersteund wordt, dat je er uiteindelijk dan ook voor kiest om bij ons te blijven. Dat is natuurlijk wat wij vooral willen. Het mooie aan dit traject is, denk ik, nou, een beetje zoals Nina het gelukkig ook ervaren heeft. We hebben een soort 4 à 5 weken vooropleiding, waarin we mensen klaarstomen om überhaupt de afdeling op te gaan. Dan hebben we 6 maanden een opleidingstraject tot helpende, waarin ze bovenformatief zijn. Dus waarin je ook de tijd krijgt om te leren en te ontwikkelen. Daarna is er nog een wendperiode op een nieuwe afdeling. En daarna laten we mensen pas los. En dat is, denk ik, wat wij in het verleden gewoon niet goed hebben gedaan. Mensen kwamen vol enthousiasme en gemotiveerd de zorg in. Werden toch wel gelijk een beetje in het diepe gegooid. Moesten zich gelijk redden, omdat ze ook op de dagbezetting stonden. Voelden enorme druk. Zagen ook de drukte van hun collega's om zich heen. En deden vaak een stapje terug en dachten, ik kom nog wel een keer. Waardoor de uitval soms wel 50% was. Dat is hoog. Dat is hoog, ja. En met dit traject waarin we vooral de facetten pakken waarvan we weten dat die succes hebben. Hebben we nu een rendement van tot nu toe 90%. Als we uiteindelijk mensen maar behouden voor de zorg en uiteindelijk maar tot een rendement komt van 60 nieuwe vakbroeders. Dat is mijn doel. Ja, nou, ik heb daar alle vertrouwen in zo te horen. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit verhaal over het traject van Starters in de Zorg. Nina van der Zwan, hartelijk bedankt als leerling en ervaringsdeskundige in deze. En Linda Nijg als manager. Dank je wel. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles ainsi claires. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait t'y faire. Il y en avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille des rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait à prendre des baigneurs, à tâter des côtés de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. J'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait t'y faire. Dans cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès qu'on revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce vieux mondingre, sinon elle devenait malingre. Un beau jour j'en ai eu marre, c'était pique la mer à boire. Je l'ai refusé un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur, j'étais chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait leur plaire. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. The Kelly Family. Prachtig, prachtig, prachtig. En natuurlijk hun grootste hit. David's Song. En verder Adamo met Le Fil du Bord du Mer. Natuurlijk in de late avond. Straks de column van Han van der Horst. Hij maakt zich een beetje boos over een beloning van een havenbaron, zou je kunnen zeggen. Minister Kaag is blijkbaar voor verdubbeling van het salaris van deze functionaris. Je hoort er meer over zometeen na Gloria Estefan. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, er wordt te weinig verdiend in Nederland. Dat zeg ik niet, dat vindt minister Kaag. Er zijn natuurlijk, al dan niet na stakingen, behoorlijke loonsverhogingen geweest het laatste half jaar, maar die dekken nauwelijks de inflatie. Ze zijn bedoeld om de koopkracht op peil te houden, niet om die te vergroten. Zelfs dat is de werknemers en hun organisaties op waarschuwingen komen te staan. Klaas Knot, de grote baas van de Nederlandse Bank, vindt loonsverhogingen van 1% of 6% nog tot daaraan toe, maar meer, oei, oei, oei, dan ontstaat er volgens hem een loonprijsspiraal. Gelukkig denkt minister van Financiën Sigrid Kaag daar heel anders over. Ze heeft daarvan een duidelijk voorbeeld gegeven. Volgens haar dient het salaris van de directeur van het Rotterdamse havenbedrijf verdubbeld te worden vergeleken met wat de wethouder van Financiën in de Maastad, Maarten Struivenberg, eigenlijk wil betalen. Hij had voor die functie de zogenaamde balken en de norm in gedachten. Volgens deze norm mogen topambtenaren in Nederland niet meer verdienen dan de minister-president. Rutte krijgt 223.000 euro per jaar. Dus de directeur van het havenbedrijf ook. Is Kaag het niet mee eens? Er moet zeker 2 ton bij. Voor we verder gaan, waar bemoeit ze zich mee? De aandelen van het havenbedrijf zijn voor 77,83% in handen van de gemeente Rotterdam en voor 29,17% in die van de staat. Vandaar. Wethouder Struivenberg is de beroerdste niet als het om salarisverhogingen van het toppersoneel gaat. Zijn uiterste salarisbod voor het directeurschap van het havenbedrijf is 354.000 euro. Daar neemt Kaag dus geen genoegen mee. Ze voert daar 2 redenen voor aan. Anders krijg je de beste niet. En directeuren van andere staatsbedrijven ontvangen ook een dergelijk salaris. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bekende en goedlachse Rotterdammer Wouter Koolmees, die zonder aanwijsbare kennis van zaken aan het hoofd van de Nederlandse spoorwegen werd gesteld. Nu is Sigrid Kaag de politiek leider van een partij die heet Democraten 66 en niet Aristocraten 66. Wij kunnen ervan uitgaan dat ze, net als haar geestverwante, een aanhanger is van de gedachte gelijke monniken, gelijke kappen. Er is kennelijk zulk een gebrek aan liefhebbers voor een baantje als directeur van het Rotterdamse havenbedrijf dat je het salaris wel moet verdubbelen. Anders komt er niemand. Of er komt alleen maar een brekenbeen. Of je moet de stagiaire een baan aanbieden nog voor ze is afgestudeerd. Nu geldt dat in onze streek en in heel Nederland vandaag de dag voor bijna alle banen dat er een enorm gebrek is aan belangstellenden. Er is een schreeuwend gebrek zelfs aan. Voor mijn verjaardag kreeg ik een nacht in een prachtig hotel waarvan ik de naam niet zal noemen omdat het anders misschien als negatieve reclame zou kunnen worden uitgelegd. En we waren werkelijk heel tevreden over de service. Maar hele stukken van het complex waren gesloten vanwege gebrek aan personeel. Sigrid Kaag weet de oplossing. Verdubbel de salarissen. Wees op dat gebied concurrerend. Dan kaap je wel personeelsleden weg. Ze geeft zelf het goede voorbeeld. De vakbonden kunnen uit deze affaire rond het salaris van de directeur havenbedrijf maar 1 conclusie trekken. Hun looneisen waren veel en veel te laag. Helaas zijn niet alle werkgevers tot het inzicht van Sigrid Kaag gekomen en stellen zij zich op het standpunt van wethouder Struivenberg. Dan moet er maar weer gestaakt worden en stevig ook. Ik wil bovendien een actiemiddel aanbevelen dat in Frankrijk wel regelmatig is toegepast, maar in Nederland zeer weinig, de bedrijfsbezetting. Je hebt Sigrid Kaag aan je kant. Deze in alles consequente vrouw is het beste boegbeeld voor de loonactie. Bedenk, geld maakt niet gelukkig, maar handig is het wel. Get out of here and get me some money too. Laat dat de leuze zijn. Peggy Lee met de band van Benny Goodman in Why Don't You Do Right. Full of you, why don't you do right? Like

prachtige muziek toch vandaag in de show. Van Dikhout, meestal stevige muziek, maar nu even niet. Zomaar een mooie ballad van hen. En eigenlijk een nummer van iemand anders. Je hoorde van hen tot je mee liefde voelt. Zometeen een verhaal over de zorgorganisatie Starters in de Zorg. Wat is dat voor organisatie? Wat doen ze? En waarom is zo'n organisatie eigenlijk wel nodig? Is er niet voldoende aanwezig intussen? Je hoort dat zometeen na Lana Del Rey en Young and Beautiful. I've seen the world, done it all, had my cake now. I am immense, brilliant, and brilliant now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you Ik ga praten met Samira en Demi. Ze zijn van de zorgorganisatie Nieuw Begin. Allebei welkom. Dank u wel. Moeder en dochter, hè? Ja, ja. Absoluut. Ja, ja. Er staat er hier, heeft de redactie bedacht, directeur van de zorgorganisatie. Allebei directeur? Nou, ik ben oprichter en directeur. En mijn dochter is er later bijgekomen en is adjunct directeur. Maar ja, dan moeten we toch over de zorgorganisatie Nieuw Begin hebben. Wat voor zorgorganisatie is dat? Nou, wij zijn een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking vanaf 18 jaar. Mm-hmm. En wij hebben 2 woningen aan de haven van Vlaardingen, waar zij wonen. En een dagbesteding. En een dagbesteding kledingwinkel. Een groot begrip. Een dagbesteding kledingwinkel, de dagbesteding nog een keer apart. Ja. En mensen die die dagbesteding doen, wonen ook in een bepaalde vorm bij jullie? Ja, wij bieden 24 uur woonvorm bieden wij aan, waar 24 uur uiteraard begeleiding is. Mm-hmm. En daar wonen nu in totaal 10 mensen. En die worden ook begeleid? Zij worden begeleid, ja, op alle levensgebieden. En hoe bepaal je nou dat mensen daar min of meer zelfstandig kunnen wonen? Want dat zal nog wel eens een zorg zijn, denk ik. Nou, zij wonen ook niet zelfstandig. Hè, er is echt 24 uur per dag een begeleider aanwezig. Okay, dus wij hebben slaapdiensten, dagdiensten, avonddiensten. Mm-hmm. En wij begeleiden ze op alle leefgebieden. Wat ze zelf kunnen, dat doen ze ook absoluut zelf. Ja. En waar ze ondersteuning bij nodig hebben, ja, dan zijn wij er weer. Ja. Maar ze hebben niet het gevoel dat ze gepamperd worden, om het zo maar te zeggen. Nee, dat gevoel hebben ze denk ik niet. Nee. Nou, wij denken af en toe wel eens dat we iets meer aan hen zelf over kunnen laten. Dus dat je toch nog te veel overneemt. Ja. Ja. Maar is dat niet heel veel zoeken dan, hoe het zit als je mensen binnenkrijgt? Ja, zeker wel. Bepalen hoe er is een coach ook, of degene ook voor die daar natuurlijk begeleidt. Mm-hmm. Ja. Maar jullie zijn daar ook verantwoordelijk voor, denk ik. Ja, of hebben jullie daar wel ervaring mee inmiddels? Nou, vooral Samira, ik nog iets minder. Maar omdat we zo kleinschalig zijn, hebben we ook heel nauw contact met ouders en cliëntvertegenwoordigers. Wat gewoon zorgt voor een hele fijne samenwerking. Ja. En zo kom je er toch achter wat achter een cliënt speelt. En wat ze nodig hebben. En zo samen kom je er wel uit. Die achtergrond, dat is wel belangrijk om die ook wat te weten. Ja. De intake is daarbij natuurlijk ook wel. Ja. Hoe komen mensen dan eigenlijk binnen bij jullie? Hoe komen ze op het spoor? Nou ja, of weten ze het zelf? Nee, ik werk al jaren samen met Erika School. Dat is een ZMLK-school in Vlaardingen. Ja. En daar is er 1 docent. Ik ga er ook noemen, juf Laura, die zoveel vertrouwen eigenlijk in ons heeft. Die heel vaak ook gesprekken voert met ouders. Hè, dat als ze een woonruimte zoeken, dan benoemt ze ons. Daar ben ik haar heel dankbaar voor. Maar ook Stichting Mee bijvoorbeeld. Ja, die krijgt ook al mensen. Ook een stichting. Maar ze kunnen zich ook zelf aanmelden. Dus dat, dan moet je wel weten waar je moet zijn. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. En ik moet ook zeggen dat wij doen het natuurlijk niet alleen. Hè. Mijn zoon werkt ook bij ons. Mm-hmm. En wij hebben gewoon echt een geweldig team van in totaal 12 begeleiders staan. Ja, die echt alles voor de cliënten. Die echt voor de cliënten staan. En ook voor elkaar. En dat is ook heel belangrijk. Ja. 2 huizen op dit moment. Ja. Wordt het groter? Of zeg je nou, kleinschalige organisatie had je het net over? Nou, ik denk wel door kleinschalig. Ik richt laatst ook die vraag van de week nog. En dat was ook naar aanleiding van dat wij in een artikel natuurlijk stonden in het AD. Mm-hmm. Ik denk toch door kleinschalig te blijven, wij de kwaliteit kunnen blijven bieden die wij op dit moment bieden. En dat vind ik belangrijker dan groter worden en meer. Want dat betekent ook meer begeleiders. En ik weet nu gewoon waar ik aan toe ben met mijn team. Mijn cliënten weten waar we aan toe zijn en de cliëntvertegenwoordigers. Dus de ouders weten waar ze aan toe zijn. En ik vind dat eigenlijk, het staat bij mij heel hoog. Dus dat wil ik eigenlijk zo behouden. Ja, en daarom loopt het ook zo goed, omdat jullie alles in de gaten houden wat er moet gebeuren. En ook de mensen de ruimte geven om zelf dingen te doen. Absoluut. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. De vaardigheden laten ontwikkelen, dat staat echt bij ons op nummer 1. Ja. Ja. U kunt het ook zelf, mevrouw of meneer, of hoe spreek je ze aan? Dat, klopt. Ja. Dat is heel de dag door, denk ik, dingen die... Dat gaat vaak wel zo, ja. Ja, begrijp het. De zorgorganisatie Nieuw Begin in Vlaardingen. Ja, klopt. Ja, zitten jullie allebei. Als mensen wat meer willen weten of ze willen aanmelden of denken van hé, dat is ook iets voor mij of voor mijn kind. Ja, www.zorgorganisatienieuwbegin.nl. Daar kan iedereen eigenlijk alles vinden. Of op Facebook, Zorgorganisatie Nieuw Begin. En daar vind je ook activiteiten die we uitvoeren op dagbesteding of op de woning. Als je dat even googelt, die woorden, dan kom je heel erg denk ik. Dat denk ik ook. Samira en Demi, een prachtig verhaal om mensen weer op weg te helpen en om ze te ondersteunen en te begeleiden via die zorgorganisatie Nieuw Begin. Dank voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You ask me where to begin. Am I so lost? lost in my sin. You ask me where did I fall. I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient wish will come true. All seasons begin with you. One world we all come from. One world we melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow Jan en Vangelis aan het einde van deze aflevering van de late avond. I'll find my way back home of way home. Nou, dat ga ik zeker proberen zo meteen. Hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond weer bij deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier voor de verandering op deze avond Norbert Ketting. Dus veel plezier met hem morgen. En ik wens je nog een hele mooie nacht voor zo meteen weltrusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot de sluit van de show. Greenfield & Cook. En wat een wonderschone The End. Mooie nacht. all alone, many miles from home. And I lost a friend. He wrote from far away, everything is okay. And then